Sakatvameva, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव बन्धुश्च सख त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सख त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव